अथ योर्द्वाशुषि स उदान सवायु स आकाश तदेतोजस्त महश्चिपासी ओजस्वी महस्वान्वती यं वेद अथ योर्द्वाशुषि और इस हृदय रूपी स्वर्गलोक का ऊर्ध्व दिग्वर्ती छिद्र है वह उदान वायु विशेष है। वह वायु है और वह आकाश है, क्योंकि उदान वायु का तृप्त होने से वायु की तृप्ति होती है, वायु का तृप्ति होने से उसका आश्रय आकाश की तृप्ति होती है। ऐसे आगे कहने वाले हैं 5:30-2 में, उसके आधार पर यहाँ पर कह दिया स वायु स आकाश की तदेतत् ओजस्य महश्चिपासीत। वायः जो पंचम द्वार भूता आकाश आश्रित वायु देवता से अभिन्न उदान वायु विशेष की जो उपासना उदान वायु उपाधिक ब्रह्म की उपासना करना ओजस्व और महत्व गुण से करना ओजस्व महस्ती उपासना। क्या होगा, जिस प्रकार उदान से ब्रह्म की उपासना करता है वह भी ओजस्वी हो जाता है, महत्वान चोटी और तेजस्वी हो जाता है, और बलवान और तेजस्वान दोनों हो जाता है। यह एवं जो ऐसा उपासना को जानते करता है। अतः योस्य ऊर्ध्वाशुषी उदान आपातलादारभ्य ऊर्ध्वम उत्क्रमणा, जो ऐसा योस्य जो इस हृदय रूपी ब्रह्म का या स्वर्ग लोक का द्वारभूत है, कहाँ है द्वार, पंचम ऊर्ध्वाशुषी स उदान वही उदान वाले आपातलादारभ्य ऊर्ध्वम उत्क्रमणात् उत्कर्षार्थञ्च कर्म कुर्वन् अनिति इति उदान, जो आप पाद तल से लेकर के आरंभ करके ऊर्ध्व की ओर उत्क्रमण करने का स्वभाव वाला है और उत्कर्ष प्राप्ति हेतु कर्मों को करता हुआ निरंतर संचरण करने वाला वायु का नाम उदान वायु। तद आधारश्च आकाश, उस सवायु हो वो उदान वायु ही से अभिन्न कर दिया वायु देवता से, यहाँ वायु शब्द देवतावाची, उस उदान वायु का अभिमानी देवता हो गया वायु देवता। वो वायु देवता आश्रय क्या है, तद आधारश्च आकाश, उसका आधार आकाश। तदेतद् वायु आकाश ओज हेतुत्वात् वायु देवता आकाश रूपी आश्रय वाला वह जो है द्वारपाल कैसा है, ओज और ओजो हेतुत्वात् ओजो बलम, ओज का कारण है, अर्थात ओज क्या है, बल, बल का कारण। महत्वच्च मह इति, और महत्व वाला भी है वो, तेजस्व है वो, मह इति समानम मन्यात। नीचे कहते हैं उदान तृप्ति वायु तृप्ति की वाक्य शिष्य आशंका, वायु और आकाशत्म आदर आदि संबंध, वायु तृप्ति आकाश तदाश्च इत्यादि। इस प्रकार से दैत उदानाख्यम ब्रह्म पूर्व देव ओजो महश्चिताभ्याम विशिष्ट उपासित संबंध, ओजस्व गुण और महत्व गुण इन दो गुणों से युग विशिष्ट ही उदानाख्य ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से पांचों द्वारपालों का वर्णन हो गया। तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद। तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः उक्त ध्येय का अनुवाद करते हुए पांचों पर्यायों को लेकर के सफल ध्यान विधि को दर्शा रहा है। तेवा एते ब्रह्म पुरुषाः पंच ब्रह्म पुरुषाः, ब्रह्म संबंधी पुरुष है, जैसे राज पुरुष द्वारपाल होते हैं, राज संबंधी जो पुरुष होता है द्वारपाल होता है, फिर ब्रह्म संबंधी पुरुषों से ये भी द्वारपाल के समान द्वारपाल। स्वर्ग लोक से द्वारवाह, वह ये जो स्वर्ग लोक का स्वर्ग बने ब्रह्म रूपी लोक का ब्रह्म का ही आत्मस्वरूप का ही एक से द्वारपाल है। सयेतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग लोक से द्वारपान वेद, वह जो पूर्व गुणों से विशिष्ट करके तत्पालिक ब्रह्म पुरुषों को ब्रह्म रूपेण स्वर्लोक द्वारपाल रूपेण जो जानता है, अस्य कुले वीरो जायते उसके कुल में वीरों की उत्पत्ति होती है। प्रतिपदित स्वर्गम लोकंचा, जो दुष्ट फल हुआ दुष्ट फल कहते हैं, वह आत्मरूपी लोक ब्रह्म रूपी लोक जो है स्वर्ग लोक को ही प्राप्त करता है। ये तान पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग लोक द्वारा जो कोई पुरुष इस प्रकार से ब्रह्म पुरुष जो पंच है इनके स्वर्णों के द्वारपाल रूपे न जानकर उपासना करता है। पंच शिष्य संबंधात पंच, पंच शिष्य संबंधों ने थे पांच ब्राह्मणों उपाधि को लेकर के नहीं तो वास्तव में भेद है, इसलिए जान के करें पंच शिष्य रूपी उपाधि के साथ संबंध होने से पंच ब्राह्मणों हार्दस्य पुरुषा, हार्द पुरुष का राज पुरुषा युव द्वारस्थ, जैसे द्वार में से तो राज पुरुषों के समान समझो। स्वर्गस्य हार्दस्य लोकस्य द्वारा, अतः स्वर्ग रूपी जो हार्द ब्रह्म है उस ब्रह्म रूपी लोक का द्वारपाल है द्वारपाह। एते ही चक्ष श्रोत्र वांग मन प्राण बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्राह्मणों हार्दस्य प्राप्ति द्वारा निरुद्धा, क्योंकि यही जो पांच देवता है ना द्वारपाल, ये लोग रोक रखते हैं आपको अपने आत्मा की ओर जाने से, ध्यान करने के लिए ब्रह्म ध्यान आत्म ध्यान आनंद करना चाहते हो लेकिन उससे रोकने वाले यही देवता लोग हैं। ये क्या कर रखे हैं, आपको बहिर्मुख कर दिया, चक्षु श्रोत वांग मन और प्राण इनके माध्यम से, ये पांच थे ना इन्हीं के माध्यम से बहिर्मुख प्रवृत्ति ही, बहिर्मुख प्रवृत्ति पांचों के द्वारा ब्रह्मणो हार्दस्य हार्द ब्रह्म के प्राप्ति के द्वारों को एते रेव निरुद्धानी, एते रेव ही रेव निरुद्धानी इति। और जब इनको अनुकूल कर लोगे ये रास्ता छोड़ देंगे ना, द्वारपाल अनुकूल हो जाए तो आपका रास्ता खुल जाता है। क्योंकि लोक में भी देखने को मिलता है प्रत्यक्ष में यह तक अचित करुणतया बाह्य विषय असंगानृत प्रत्युत्पात न हार्दे ब्रह्मणि मनस्तिष्ठति। लोक में भी सत्य सुप्रसिद्ध सर्वानुभव सिद्ध मामला है ये, सब साधक जो झूठ नहीं बोलते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं, भाई हमारा कर्णों को मैंने जीता नहीं है, मैं अजित कर्ण वाला होने से बाह्य विषय में मेरी आसक्ति हो रखी है, अनृत नहीं अनृत भूता जो संसार में ही हम कैसे हो चुके हैं प्रत्युट है आरूप हो चुके हैं, अतएव हार्द प्रेम का हम ध्यान करना चाहते हैं किंतु उस ब्रह्म स्वरूप में आत्म तत्व में ब्रह्माकर वृत्ति जो ध्यानाकर वृत्ति जो है करता हुआ मन स्थित नहीं होता, ऐसा स्वीकार करते तस्मात् सत्य उक्तम, इसलिए यह बात सत्य ही कहा गया है कि ये ते ये जो पांच हैं पंच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग से लोक द्वारपाल की, ये पांच जो देवता है स्वर्गलोक के द्वारपाल है इसलिए कहा गया। टीकाकार भी कहते हैं विवेक वैराग्याभ्याम वशीकृत श्रोत्राधिकरण ग्रामोपेतत्व अभावात परोक्ष शब्दादि विषय आसंग रूप अंडरतत्र आक्रांतत्व आदि करता है, क्योंकि विवेक वैराग्य आदि से वशीकृत श्रोत्रादि इंद्रिय समूह जिसका नहीं है उपेतत्व अभाव, इसे परोक्ष शब्दादि विषय जो परोक्ष है अलब्ध है ऐसे ये शब्द आदि विषयों में ही आसक्ति लगाए रखा रहता, हम ये प्राप्त करेंगे ये प्राप्त करेंगे ऐसे सोचते होते अनृत आक्रांतत्वाद अनृत मिथ्यावत विषयों में ही मन आक्रांत डबा हुआ है। ये तो रे विषय विमुखरी ब्रह्म प्राप्त द्वाराणी समाध्यादि विवृतान समृद्धि, इसलिए ये जो विषय विषय विमुख ही ब्रह्म प्राप्ति द्वारा ये तेरे विषय विमुख ही ब्रह्मत्वादि द्वारा विशेष विमुख करने वाले इन्हीं ब्रह्म प्राप्ति द्वारा उनको समाध्यादि विवृता समाधि आदि के द्वारा ही आप उसको खोल पाएंगे, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, ध्यान समाधि लगानी पड़ेगी और उसके लिए देवताओं को कृपा कर लेना प्राप्त कर लेना आवश्यक हो गया। उन्हें प्रसन्न किए बिना ये द्वार वालों को प्रसन्न किए बिना ये द्वार के अंदर आपको घुसने नहीं देंगे, उन्हें खुश कर लेना रखना पड़ता है। क्या करें कई बार होता है बिना पर्ची का कहीं आप पहुंच भी जाओगे तो यदि आप कोतवाल लोग प्रसन्न है आपके प्रति कमीशन के माध्यम से तो आप अंदर जाने देंगे। और यहाँ तक है कि भाई यदि अनजान हो तो उस जगह को महंत आदि को बेकूफ बना दे, अरे महंत है जो डबक दो बोले और कोतवाल कह रहा है तो महात्मा जी जो बांट रहा है उसको चिंता देना पड़ जाता है, पर्ची भी नहीं उल्टा डबल भी पा दिया, क्या कमाल है, क्यों द्वारपाल की असीम कृपा बना हुआ, कोतवाल की असीम कृपा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिए लोग प्रसिद्ध के समान यदि द्वारपाल प्रसन्न हो जाए यहाँ भी डबल दक्षिणा मिल जाएगा। डबल दक्षिणा का मतलब क्या, दृष्टा दृष्ट उभय प्रकार उपलब्ध प्राप्ति हो जाएगी और इसमें कोई संशय नहीं है। स्वर्ग श्लोक द्वारा पाई अथान एवं यथोक्त गुण विशिष्टान स्वर्ग श्लोक द्वारा वेद उपास्ते उपासने वशी करो नहीं, इसलिए वह यह जो कोई भी उपासक एतान एवं यथोक्त गुण विशिष्टा, ये जो पांच है चक्षुरादि यथोक्त गुण विशिष्ट जो ग्रंथ है उनके स्वर्ग श्लोक द्वारपाल स्वर्गों के द्वारपाल के स्वर्ग से दृश्य है उन लोगों को वेद मेरे उपासते उपासना वशी करो थी अर्थ उपासना के द्वारा उनको अपने वश में कर लेते हैं। सर राज द्वारपालन इव उपासना वशीकृत, जैसा आप राजा के द्वारपालों को उपासना के द्वारा वशीकरण कर लेते हैं और यहाँ उपासना की खिलाना पिलाना है रिश्तेदारी बता देना रे वो आपका वो है ना रास्ता वो हमारे हैं ऐसे करके रिश्ता जोड़ देते हैं बादरायण संबंध बना देते हैं। बादरायण संबंध जैसा होता है वैसे संबंध बना लेते हैं लोग, रिश्तेदारी खोल देते अब क्या करे अगला, वही तो वही रिश्तेदारी का मामला है, चलो छोड़ देगा रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता में घुस पाने खिलाने पिलाना पड़ेगा। तो आजकल के द्वारपाल इसी से प्रसन्न होते हैं, रिश्तेदारी से भी इतना जल्दी नहीं प्रसन्न होते, आजकल तो भाई भाई से प्रसन्न नहीं होता, बड़ा भाई वहां पर बैठा है मंत्री बन के छोटा भाई चला जाए तो बाहर जाओ बोल ये मंत्री मीटिंग में क्या कर रहे, रिश्तेदारी भी आजकल चलती है एक ही है देवता पैसा सब काम करता। तो पैसे के द्वारा आवे जैसे द्वारपालों को खुश करना वही है द्वारपालों की उपासना करना और कुछ नहीं, शुद्ध उपासना कहा गया ना इसीलिए तो बस यही है और कुछ नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है जिससे कि संसार का सारा कार्य जो है बिना विघ्न का चल पड़े, जब तक काला काल का अनुसार है ना यथा काल जो है जैसा स्थिति परिस्थिति के अनुसार तो उसी प्रकार यहाँ पर भी करना चाहिए। कह रहे तैर अनिवार्य था प्रतिपदित देखो आगे उनसे आप क्या हो गया वो निवारण नहीं करते रोकेंगे नहीं आपको और प्राप्त कर लेते हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी स्वर्गम लोकम राजनम हार्दम ब्रह्म प्रतिपदित ऐसा कर लेना, इसी पर जैसे राजा को बिना द्वारपालों से बिना रोके हुए राजा को जिससे आपको प्राप्ति हो जाती है उसी प्रकार द्वारपालों के द्वारा न रोके जाकर समस्त इंद्रियों की वृत्तियों के माध्यम से भी आप साक्षात हार्द ब्रह्म का अनुभूति कर पाएंगे ध्यान और समाधि अवस्थाओं में। किंच आस्य विदुषत पुले वीर पुत्रो जायते वीर पुरुष सेवना, इस विद्वान के कुल में वीर पुत्र उत्पन्न होता है वीर पुरुष का सेवन करने के कारण से। वीर पुरुषों के सेवन क्या किया हमने तो जो देवता लोग क्या हैं सब वीर पुरुष है, जो द्वारपाल लोग हैं वो वीर पुरुष लोग हैं। वीर देवता आदित्य आदि नाम पुरुषाणम, वीरवान कौन थे आदित्य से लेकर के वायु देवता पर्यंत वो जो देवता लोग है ना वीरवान पुरुष है, उनकी आपने उपासना किया है अतीव जना दुष्ट फल में आ गया, दुष्ट फल क्या है आपके फल में वीरवान पुरुषों की उत्पत्ति हो जाएगी। तस्य च ऋण अपाकरणेन ब्रह्मोपासनम, इसका लाभ क्या हुआ एतर्ष उपासना करने का लाभ होता है ऋणों का अपाकरण के जैसे देव ऋण की जो है ना अपाकरण, ऋण आपने लौटा दिया तो देवता प्रसन्न हो जाए, तब ब्रह्मोपासना प्रवृत्ति में आपका साधन खुल जाता है। यथोक्त पुत्रोत्पत्ति विवक्षित ब्रह्म प्राप्त अनुपयुक्त इत्यादि पुत्र से, क्योंकि यथोक्त जो प्रकार से वीर पुत्र उत्पन्न उसे क्या लाभ हुआ है, उनमें वीर पुत्र उत्पन्न ना हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कहते नहीं नहीं वीर पुत्रों की उत्पत्ति होने के कारण से ही सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वह ऋण अपाकरण में संयोग हो गया, पुत्र के द्वारा ही तो ऋण अपाकरण होता है, प्रजा उत्पत्ति के द्वारा ऋण अपाकरण बताया गया पूर्व मंत्र में विचार हो चुका है, इसलिए कहते तस्य वने पुत्र से जो ऋण अपाकरण पुत्र के माध्यम से ऋणों का अपाकरण करने के द्वारा ब्रह्मोपासना प्रवृत्ति में उसका एक मुक्ति साधन सिद्ध हो जाता है। दिया है पुत्र से ध्यान अनुसारितम तथा शब्दार्थ तथा सर्वलोक प्रतिपत्ति पारंपरेण भवदीदि, अगेन सर्वलोक प्रतिपत्ति में पारंपरेण पुत्र भी साधन हो गया, पुत्र से ध्यान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति फलितम महा, इसलिए पुत्र भी जो है आपके ध्यान में उपयोगी हो गया, पुत्र उत्पन्न होने से ऋणापाकरण हो गया, ऋणापाकरण होने से देवता प्रसन्न हो गया, देवता प्रसन्न होने से ध्यान हो गया, ध्यान होने से द्रव प्राप्ति होगी। तो परंपरा हुआ कि नहीं हुआ, पुत्र प्राप्ति ही परंपरा। जो क्रमुक्ति चाहने वाले लोग उपासना विशिष्ट कर्मों को करके जो है क्रमुक्ति चाहने वाले केवल उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंच के जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए पुत्र प्राप्ति भी बहुत अच्छा साधन है। सर्वलोक प्रतिपत्ति एव एकम फलम, वास्तविक मुख्य फल एकम मुख्यम फलम सर्वलोक प्राप्ति है, गौण फल वीर पुत्र आदि है, क्योंकि परंपरा भी साधन हो जाता है। गायत्री उपाधि ब्रह्म जो उपास्य है तदर्थ द्वारपालों का उपासना बता दिया था। अंगेश्वरदानी फलानी समुचित प्रधान उपासना आदि ब्रह्म प्राप्ति इसे कहा अंगे अंगों के जो मिश्रित फल है वो भी समुच्चय करता हुआ प्रधान उपासना का ही फल बन जाता है। इसलिए अंगोपासना का अपना भले ही दृष्टादृष्ट फल कथन हुआ उसके बावजूद भी अधिश्वर सदा हमने क्या लिया सर्वलोक स्वर्लोक करी ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति देवताओं की कृपा। तो अंगोपासना के माध्यम से गायत्री उपाधि ब्रह्मोपासना ने जब किया तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म का स्वरूप जो हमें प्राप्त होने वाला है क्या वो इस संसार के अंदर है या फिर गायत्री वा इदम सर्वम भूतम ये आपने कह दिया है इसी के अंतर्गत कोई चीज है वो इसे बाहर कुछ इसे बाहर है तो कैसा होता है उसका वर्णन करने के लिए ये लक्ष्य होता स्वर्गलोक शब्दों से कहा गया है ब्रह्म की स्वर्ग कथन करने के लिए आरंभ। इसे ज्योतिष चरणाधिकरण एक न्याय है यहाँ मीमा है ब्रह्म सूत्र में एक एक 24 से लेकर 27 तक चार सूत्रों पे इसी मंत्र पर विचार किया है। यह दादा परो दिव ज्योतिर्दीप्यते विश्वद पृष्ठेश सर्वतः पृष्ठेशो अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशो इदं वावतत् यैदं अस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः तस्येषा दृष्टिर् यत्र एतदस्मिन् शरीरे सगुण स्पर्शेण उष्टिमानं विजानाति तस्येषा श्रुतिर् यत्र एतत् कर्णोऽपि गृह्य निनदमिव न दुतिरिव अग्निरिव ज्वलतु वशृणोति तदेतत् दृष्टं च श्रुतं चेति भासीत चक्षुषः श्रुतो भवति य एवं वेद एवं वेद। ज्योतिष चरणाधिकरण में यहां पर विचार हो अतः परो दिवो ज्योति का तात्पर्य शुद्ध ब्रह्म यह अथा यद अतः परो दिवो ज्योति। और भी यह बात इस विषय में जानना जरूरी है वह ये जो उपासक विद्वान है ना वो क्या होता है स्वर्लोक में वीर पुरुषों का सेवन करने से स्वर्लोक को प्राप्त करता है और वह जो स्वर्लोक है जिसको पहले मंत्र ने बताया था त्रिपाद से अमृतन दी इन शब्दों से जो कहा था तदिदम करो तत्व जो अमृत है वो यही है तदिदम यस अतः परो अर्थात ये संसार से जो परे जो समस्त द्यू में व्याप्त द्यू से यहाँ पर द्यूलोक का अंतर्वृत्ति लेना द्यूलोक का अंतर्वृत्ति ले लोगे तो संसार हो जाए द्यूलोक से भी पर वो जो त्रिपाद वो ज्योति है वो प्रकाश प्रकाश रूपेण ही परिदीप्त विश्वतः पृष्ठेश उसी की व्याख्या सर्वतः पृष्ठेश कौन है वो सबके पीठ के ऊपर तात्पर्य कहते अनुत्तमेशु उत्तमेशु च लोकेशु उत्तम लोकों में भासमान हो रही है और उससे भी उत्तर उत्तम लोक भी न उत्तमो विदे यस्मा भवरिस्मा उससे भी और कोई उत्तम लोक नहीं ऐसे जो अनुत्तम लोक है उनसे भी परे ये भाषित होता है। उत्तम लोक तो ही है ये स्वर्गादि इंद्रादि लोक जो उत्तम लोक है इनसे भी उत्तम कौन है जिस और आगे उत्तम नाम का जिसके तारतम्यता समाप्त हो जाए वो ब्रह्मलोक उससे भी परे ये ब्रह्म ही है। इसलिए कहते हैं अनुत्तमेशु च उत्तमेशु लोकेशु इदं वावतत् इदं अस्मिन्नन्तःपुरुषे वो यही है वो ज्योति जो त्रिपाद से बाहर आप कह रहे हो ना जो एक पास से बाहर जो त्रिपाद में अमृत है परो ज्योति जो क्यों दिवा परो ज्योति वह ज्योति और कोई और नहीं है वह यही है जो इस अंत पुरुष है पुरुष के भीतर में हार्द आकाश रूपेण यथार्थ ब्रह्म रूपेण सर्वलोक शब्दों से कहा हुआ है वही यह ज्योति है। तस्सेषा खरी उसका कैसा फिर यदि वो यही है, है? अर्थात सर्वत्र व्यापक होता है, हमारे शरीर के अंदर भी है, लोगों से परे भी, लोगों के भीतर में भी है, सर्वत्र होता है, हमारे शरीर के भीतर भी है। अरे ऐसा होता हमें कैसे मालूम नहीं हुआ? कहते मालूम क्यों नहीं होता, वो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष है। उसका भी विशिष्ट रूप में आप जानना चाहते हो, प्रत्यक्ष करना चाहते हो, है ये गाय है जैसा पकड़ के दिखाओ, ब्रह्म है ये, हाँ देख लो पकड़ में आ जाएगा, देख सकते हो उस ब्रह्म को, सुन भी सकते हो उस ब्रह्म को। तस्य एषा दृष्टि यत्र अस्मिन् शरीरे सगुण स्पर्श मुष्टिमान विजानन्ति, ये जो शरीर का छूने से गर्मी अनुभव होता है ना, वो उसी जो ब्रह्म का ही स्वरूप है, विशिष्ट रूप में आप अनुभव कर लो। इसलिए कहा जाता है जब ठंडा पड़ गया तो अरे मर गया, इससे आत्मा निकल के चला गया, ऐसा कहा। विशिष्ट रूप में उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हो तो इस शरीर का गर्मी का जो आपका अनुभव हो रहा है वही स्पर्शित अनुभूति और उसको सुनना भी चाहते हो विशिष्ट रूप में, हाँ सुनना भी चाहता हूँ, बताओ क्या रास्ता सुनने का, विशिष्ट ब्रह्म का श्रवण कैसे होगा? कहते आप जो कानून को बंद कर डालिए, आपके अंदर जो है सुनाई होता है, तो शेषा शुद्धि ये तत्त कर्ण वृह कानून को बंद कर दिया तो निर्दमी वो निनाल के सर रथ के घोष, रथ के जो दौड़ने के समान घोष के समान घोष सुनाई देता है, नजदुरी बैल के डकारने के समान सुनाई देता है, अग्निर जलदैव उपशमः, यह अग्नि का जो जलन जलता हुआ अग्नि जिसे छट छट छट कर आवाज करता हुआ धगधगाते हुए सुनाई देता है, ठीक उसी प्रकार भीतर में भी तीन दृष्टांत अंदर बताया, तीन में से किसी एक प्रकार से आपको सुन, यदि आप रजगुणी है तमोगुणी है या उसके निर्भर होता है, यदि आप सात्विक है तो निर्दम रथघोष के समान, यदि रजगुणी है बैल के डकार के समान, और तमोगुणी तो बाह्य अग्नि के श्रवण के समान जो है वह अनुसरण होता है, ऐसा उस विशिष्ट शब्द ब्रह्म का भी आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव से भी आप इन्हीं आधार पर अनुमान कर लीजिए, इन सब का कारणीभूता जरूर कोई न कोई, जो कि मरने के इसमें नहीं देते, क्या दिखाई देते, गर्मी दिखाई देती अनुभव में आता है, दिखाई देने का मतलब दर्शन सामान ज्ञान सामान दृष्टि का तत्व ज्ञान सामान, कैसे ज्ञान हो रहा है आपको स्पर्श, और भाष्कर तो बल्कि वो स्पर्श कैसे हुआ बिना रूप का स्पर्श होगा क्या, रूप स्पर्श का अव्य विचारी है, जहां स्पर्श है और रूप जरूर रहेगा, ये जहां रूप है वह स्पर्श होना जरूरी नहीं, जहां स्पर्श है और रूप जरूर रहेगा, रूपी द्रव्य में ही स्पर्श आप अनुभव कर पाते हो, अरूपी द्रव्य में स्पर्श अनुभव नहीं होता, स्पर्श के द्वारा अनुभव हुआ होता वो सूक्ष्मता को भी रूप के द्वारा दर्शन के समान दर्शन अब विचारित कर ग्रहण करके कह दिया, पर आप ब्रह्म के इस प्रकार से दर्शन कर रहे, इसे तो कह रहे इसे हमने कहा स्पर्श जहाँ है वहां रूप होना कोई जरूरी, लेकिन जहाँ रूप है वहां स्पर्श जरूर रहेगा, इसे रूप को स्पर्श का अव्यभिचारी कहते हैं, स्पर्श को रूप का अव्यभिचार नहीं, रूप रहित स्पर्शवान वायु वेदांत मत में तो रूप रहित स्पर्शवान वायु तो है नहीं, रूप सहित ही स्पर्शवान वायु है, क्यों पांचों भूत जो है ना पंचीकृत है, जो आपके अनुभव का विषय होता है, जिस पर प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रत्यक्ष का विषय होता है वो पंचीकृत होता है, पंचीकृत में रूपांश तो नहीं, आकाश भी रूप है पंचीकृत पंचमहाभूत होता है, उसका अभाव तो है, तो एक अलग बात है, मुख्य वेदांत दृष्टि लेके चलोगे तो वहां पर भी जो है आप सजातवाद में भी ये आ जाता है, पंचीकरण होने से सभी में रूप रहता है, उसी में रूप का भी विचार स्पर्श स्पर्श का भी विचार रूप कह दो कोई आपत्ति नहीं, तब कहूंगा रूप जो स्पर्श का विचारी है, स्पर्श रूप का भी विचारी नहीं, दृष्टं च श्रुतं च इति पाठित, इसीलिए इस हार्द ब्रह्म को श्रुतत्व और दृष्टत्व जो गुणों से उपासना करनी चाहिए, उसे क्या होगा यह एवं जो कोई भी ऐसा होता है वह चक्षुष श्रुतोच भवती, वह दर्शनीय हो जाता है और इतना विख्यात हो जाता है सर्वत्र श्रुत हो जाता है, ऐसा उपासक सर्वत्र श्रुत हो जाएगा और सभी के दर्शनीय हो जाएगा, चक्षुष वाले दर्शनीय और श्रुत भवती का मतलब सर्वत्र विख्यात होती, ये इसका गौण फल मिलता है और मुख्य फल इसका आप जानते हैं ब्रह्मानुभूति प्रमुक्ति। अच्छा अतः ऐसा विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवना प्रतिपदित है। आप कह रहा था मैं जो पूर्व में कथित के साथ उत्तर के साथ संबंध जोड़ दिए, यह जो पहले कहा गया था कि विद्वान जन असो विद्वान ये जो उपासक है स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवना स्वर्ग रूपी लोग जो गायत्री गायत्री उपाधि ब्रह्मोपासना है गायत्री उपाधि ब्रह्मोपासक जो पहले वाला अंग्रह उपासना था उसको करने में जो असमर्थ है उसके लिए प्रतीकोपासना आरंभ हुआ है। इस प्रतीकोपासना को करने वाला जो विद्वान है वह स्वर्गलोकों को प्राप्त करता है, ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। क्यों? वीर पुरुष सेवनात् वीर पुरुषों का जो है सेवन करने से। उत्तम त्रिपाद श्यामृतम दिवी थी, और जो पूर्व में कहा गया था मंत्रों के द्वारा कि जो त्रिपाद से त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी थी, ये जो है ना ब्रह्म का तीन पाद अमृत से ही द्योलोक में परिपूर्ण है। तैरम लिंगे ना वही लिंग बना ले उसी अनुमान के द्वारा जो है हेतु के द्वारा चक्षुष्रोत इंद्रिय गोचरम आपादितव्यम उस तत्व तैरम वह यह जो बात है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई लिंग दर्शाना पड़ेगा, कोई न कोई युक्ति देनी पड़ेगी जिसके द्वारा हम सिद्ध कर सके कि चक्षुष्रोत इंद्रियों के द्वारा भी हम उस ब्रह्म को विषय कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आप आदितव्य यथा उसी को दृष्टान दिया जैसे आप करते हो धूम रूपी लिंग के द्वारा आप अग्नि का अनुमान कर देते हो, यथा अग्नि आदि धूम आदि लिंग अग्नि आदि साध्यों को धूम आदि लिंगों के द्वारा आप अनुमान करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक ऐसा प्रत्यक्ष वस्तु बताइए जिसके आधार पर हम उस ब्रह्म का अनुमान कर सकेंगे। तथा एवमेव इदम इति यथोक्त अर्थे दृढ़ा प्रतिशत। तब क्या होगा, इसका लाभ क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं, कोई प्रत्यक्ष आदि को लेकर के उसके द्वारा मानो धूम का प्रत्यक्ष हुआ तो फिर अग्नि का अनुमान हुआ, इसी प्रकार इस ब्रह्म तत्व का भी अनुमान के द्वारा जानने का प्रयास करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष अनुभव को आप ग्रहण करना चाहते हो, इसे क्यों ऐसा करना चाहते हो, कभी तथा ही ऐसा करने पर क्या होगा, एवमेव इदम ऐसा दृढ़ निश्चय यथोक्त अर्थे ये जो गायत्री उपाधि ब्रह्मादि विषय में पूर्व पदार्थ के विषय में आप ऐसी दृढ़ प्रतीति होगी कि ये ब्रह्म ऐसा ही है ये पक्का हो जाएगा, इसे अनुमान करना चाहिए, प्रत्यक्ष के द्वारा बोध कराना भी जरूरी हो गया। अनन्यत्वेन च निश्चयति, इसे क्या होगा, एक और लाभ है, जो मैं हूं वही वह ब्रह्म है, ऐसा जो पहले अंग्रोपासना क्रम जो असमर्थ था उसको अब क्या है, वो सामर्थ्य उसको बोध हो जाएगा कि यो अंत पुरुष ज्योति तो देव पुरुष दिवो ज्योति जब कह दिया और उसका अनुमान हमने दुष्ट और श्रुति के द्वारा प्रदान करा दिया तो उसको दृढ़ हो जाएगा मैं ही वह हूँ, अनन्यत्व का निश्चय करने में भी उसको यह लाभ पहुंचता है। अतः आह इसलिए कहा है मंत्र ने यत अतो मैंने अमुष्मात दिवो, ये जो ऊपर में हमारे अनुभव का विषय बनता है द्यूलोक का नाम से जो सुप्रसिद्ध है द्यूलोकादपि परः परम उन्हें कह दिया परः लेकिन ब्रह्म के साथ उसको नपुंसक ज्योति है ना नपुंसक इसलिए परम लिंग व्यक्ति है ना ज्योति लिंग व्यत्यास करते ज्योति का विशेषण बना लेना परम ज्योति दिव्य है स्वयं प्रभाव सदा प्रकाशत्व दिव्य इव दिव्य, ये नहीं कि प्रकाश जैसे दीप्त और अग्नि आदि सूर्य आदि वैसा होता है ऐसा मत समझो, वो स्वयं प्रकाश सदा प्रकाश स्वरूप ही है, वो क्या दीप्त होएगा, इसलिए कहते दीप्यते इव दीप्यते अग्नि आदिवत ज्वलन लक्षण आया दीप्य असंभव इस अग्नि आदि अव्यक्त था उसके बाद में ज्वल ज्वल रूपा आपके अंकों का विषय बन रहा है जो उसके द्वारा आप दीप्ति मानते हो अग्नि का, वैसा दीप्ति इस आत्मा में संभव नहीं है, इसलिए दीप्यते इव दीप्यते ग्रहण करना तो वहां भी ढूंढेंगे भाई वहां आग की जैसे चल रहा हो तो कोई प्रकाश चलता होगा भयंकर प्रकाश निकलता होगा कोई इतना अधिष्ठान होगा वहां उसे कुछ जल रहा है ये सूर्य में कुछ जल रहा है और उसे निकलता है आग वही आग यहाँ पर प्रकाश के रूप में प्रतीत होता है, इसी प्रकार से द्यूलोक से परे बहुत बड़ा कोई होगा ये सूर्य के पैसा से अरबों संख्या के लंबा चौड़ा कोई आत्मा नाम का चीज है उसे भयंकर अंग जल रहा है, प्रकाश रूप हो रहा है, ऐसा कोई उठपटांग कल्पना न करे। इसलिए इन्होंने कहना बड़ा दीप्यते प्रकाश है, सदा प्रकाश है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, ऐसे तत्व में वो ज्वलनादि के समान दीप्ति की परिकल्पना करना उचित नहीं है। विश्वद पृष्ठ व्याख्यान सर्वद पृष्ठ, क्योंकि अनेक दर्शनकार अनेकों अन्य धर्म धर्म के लोग सात आसमान के ऊपर प्रकाश दिखाई देगा, बोलो रिया प्रकाश ही नहीं होता उन लोगों के मत में, यहाँ उसका प्रकाश ही नहीं, हम तो पूरे अंधकार में। ये सूर्य की बड़ी कृपा है, इसके प्रकाश थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो आत्मा का प्रकाश तो इस लोकों में मिलेगा ही नहीं, ये सात लोगों के ऊपर चले जाना पड़ेगा, सात आसमान के ऊपर जाना पड़ेगा, वही आत्मा का प्रकाश। जैसे बहुत सारे धर्म वाले कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही कोई पढ़ लिख करके यहाँ आ गया। आजकल तो बहुत सारे ईसाई मुसलमान सब जो है सन्यासी हो जाते हैं आकर के, अब उसके लिए क्या करें, इसे श्रुति पहले से जानती है ये सब कलयुग में ऐसे ऐसे होने वाला है, इसलिए पहले बता दिया जो पूर्वदियो ज्योति जो सात आसमान के ऊपर तुम प्रकाश मानते हो वो कहीं और नहीं, वो इधर ही है इस पृथ्वी भीतर, ऐसा जानोगे तुम्हारा कल सब सही हो जाएगा, नहीं तो उसी के लालच में पड़ा रहे, जब मरूंगा तो सात आसमान के ऊपर जाऊंगा और सब द्वार खुलेंगे वहां, नहीं सात द्वार बना रखे हैं तिरुपति बालाजी में भी, तो सात द्वार की कल्पना परिकल्पना हुई, और सात द्वार पार में बैठे हुआ है वो, सात द्वार के पार में वैकुंठ भगवान बैठे, यज्ञ लोग साकेत लोग रामानंद रामानंद मतलब साकेत लोग कहते हैं, और काफी संप्रदाय वाले दो लोग कहेंगे सब कब परिकल्पना है, तो इसलिए समझाना है कि वास्तव में वो सारी चीजें सोपादि ब्रह्म की कथाएं हैं, निरुपाधि ब्रह्म का नहीं, जो निरुपाधि ब्रह्म है वो तो आपके भीतर ही है, सर्वत्र है तो आपके भीतर, विशेष रूप में अनुभव आप अपने भीतर कर लीजिए, सामान्य रूप में सर्वत्र व्यापक रहेंगे, इसलिए कह रहे हैं हाँ इससे व्याख्यान मैंने विशुद्ध पृष्ठेश इसी की व्याख्या कर रहे हैं, सर्वद पृष्ठेश संसाराद परित्यर्थ, संसार से ऊपर संसार एव ही सर्व, क्योंकि संसार का दूसरा नाम सर्व, ये संसार ही सर्व, असंसार नहीं करता निर्विधता, क्योंकि जो असंसार है जो असंसारी आत्मा है ब्रह्म है वो तो एक वहां कोई भेद ही नहीं, इससे परे उससे नीचे व्यवहार नहीं हो सकता वहां, अनुत्तमेशो तत्पुरुष समासा आशंका निवृत्त है आह उत्तमेश, अनुत्तमेश में आप कहीं तत्पुरुष समास ना करें, न उत्तम है अनुत्तमा अर्थात निकृष्ट नरखा, ऐसा अर्थ न कर दे आप, इसीलिए जो है ना उस शंका का निवृत्ति करने स्वयं श्रुति ने साथ जोड़ दिया अनुत्तमेश तत् उत्तमेश, ऐसे कर दिया आह उत्तमेश लोकेश, मैंने सत्य लोकादिशो हिरण्य गर्भादि कार्यस्थ परस्य ईश्वरस्यापि आसन्नत्वात् उच्यते उत्तम लोक, उत्तम लोग क्यों कहते हैं, अनुत्तम लोगों को उत्तम लोग नाम कैसे पड़ गया, इसलिए पड़ गया क्योंकि जो उन लोगों में सत्य लोक आदियों में हिरण्य गर्भ आदि जो कार्यस्थ परमेश्वर परस्य ईश्वरस्य हिरण्य गर्भ आदि कार्यस्थस्य हिरण्य गर्भ आदि कार्य में स्थित जो उस परमेश्वर का ही जो है स्थिति आसन्नत्वात् नित्य विभक्त है, आसन्नत्वात् तो मतलब क्या नित्य विभक्त है, इसलिए कहा गया उच्चते और बाकी लोगों में नित्य विभक्त नहीं है, और हिरण गर्भवादी को तो मालूम है हम ब्रह्मास्मि नित्य विभक्त उनके लिए, इसलिए कहा जाए तो सबको जीवन मुक्त माना जाता है, जितने भी ये सब देवता वगैरह है प्रमुख है हिरण्य गर्भ और जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है सर्ववित्त है सर्वज्ञ है ये सब जो है आत्मवित्त है ये सब जीवन मुक्त है, अनेकों कल्पों में विभिन्न प्रकार की उपासना कर्म कांड आदि करते करते करते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन प्रारंभ क्रम बन चुका था पहले से ही, आते उन्होंने इस लोक में इस जात सृष्टि में उनको देव भाव की प्राप्ति हो रखा है और तो देव भाव में रहता हूँ सकल कार्यों को करना, इसको कठोर परिषद स्पष्ट यमराज जी ने कहा है, अरे भाई जानते हुए भी जो है ना सेवधीर हम जानता हुआ भी सर्वैश्वर्य संपन्न इस पद की जो है प्राप्ति के मैंने पहले उपासना कर लिया था, क्या कभी इस वजह से बताऊंगा शरीर में लीला चल रहा जैसे खत्म आएगा जैसे ड्यूटी आपका मुक्त हो जाएगा, ऐसे सब सुजातवाद की जो उसमें भी दृष्टि दृष्टिवाद के अंदर सारी व्यवस्था दी गई है। आसनत उच्चते उत्तम श्लोक स्मृति, जहां संसार की बात आ गई तो समझ लेना चाहिए वहां सृष्टि दृष्टिवाद। और सर्वेशु कहा ने सर्वेशु विश्वत पृष्ठेशो है ना, सर्वदा पृष्ठेशो अनुत्तमेश लोकेशो उत्तमेशो, ये सब जो कह रहे हैं सर्व आगे संसार आगे भेद आ गया तो वहां पर सृष्टि दृष्टिवाद को ही लेना चाहिए। इदमेव तत्वीदम अस्मिन पुरुषे अंतर मध्य ज्योति ही चक्षुषण ग्राह्य लिंगे न उच निम्ना शब्द अवगम्य दे, इसलिए इदम वावा मैंने इदमेव तत् यही है वह, यदि इदम अस्मिन पुरुषे वह यह जो इस पुरुष के भीतर जो बताया गया था पहले बाह्य आकाश को अंतराकाश, अंतराकाश से हार्द आकाश का भेद करता हुआ जो है हार्द ब्रह्म सर्व लोगों को बोध कराया था, ब्रह्म को बोध कराया था, वो इस भीतर में विद्यमान जो ज्योति ही वह चक्ष और श्रोत दोनों के ग्राही न लिंगे न चक्ष और श्रोत ग्राही रूपा लिंग के द्वारा उष्णिम न शब्द न जाए, वो कैसा होगा वो चक्ष और श्रोत से उष्णिम ना और शब्द न चौगम्य दे, चक्षु के द्वारा गर्मी को पकड़ोगे है बड़ा आश्चर्य, चक्षु से कहीं गर्मी का बोध होता है क्या है, गर्मी का तो बोध होता है, श्रोत से शब्द का बोध तो ठीक है लेकिन करे ना चक्षु श्रोत ग्राहेण लिंगेन उष्णिमना शब्द अर्थात क्या चक्षु से उष्णिमना श्रोत से शब्द तद लिंग द्वारा तारस लिंगों के द्वारा आप उस आत्मा का अनुभूति कर सकते हैं। ये कैसा हो गया तब भाष्यकार कहते महाराज ऐसा है यद त्वचा स्पर्श रूपेण ग्रियते तद चक्षुषी, जिसको तो इंद्रिय के द्वारा स्पर्श आप गुण के नाम से आप ग्रहण कर रहे हो वो भी वाक्य में बिना चक्षु का हो नहीं सकता, वो भी चक्षु के द्वारा हो रहा है, स्पर्शेंद्र का जो विषय है वो चक्षु का विषय होकर के स्पर्शेंद्र का विषय होता है। स्पर्शेंद्र क्या बेचारा केवल गुण प्रकाश का है नहीं, वो द्रव्य प्रकाश तो करता नहीं और द्रव्य को ग्रहण किए बिना आप जो है उस स्पर्श का बोध नहीं करा सकते, क्योंकि स्पर्श द्रव्यस्थ है और द्रव्य का प्रत्यक्ष होना जरूरी है, स्वरूपी द्रव्यों का जब तक आप अनुभव नहीं कर पाओगे तब तक तत्रस्थ स्पर्श का भी निश्चय नहीं कर सकते, किसका स्पर्श है क्या है कैसा कुछ नहीं, और जल अंधा भी चला जाता है जल के अंदर बोलते अरे ये तो गंगा जी का लगता है बड़ा ठंडा ठंडा है, तो पहले सुन वगैरह रखा है अब वो अनुभव जो हो रहा है बिना गंगा रूपी द्रव्य का बोध हुए है तो फिर शीतल जल का अनुभव कहां से करेगा, द्रव्य का बोध होना जरूरी होता है, रसनेन्द्र का भी यही हाल है, बिना द्रव्य का बोध हुए रसनेन्द्र और स्पर्शेन्द्र दो ऐसे हैं बिना द्रव्य का ग्रहण किया आपके गुण वर्णन कर ही नहीं सकते, धर्मी ग्राहक का ग्रहण किए बिना धर्म का ग्रहण कैसे होगा, और धर्मी ग्राहक इंद्रिया कौन है, एक तो चक्षु है दूसरा त्वक भी है तीसरा मन, तीन ही और बाकी दो नहीं, इसलिए कहते यहां पर देखो दृढ़ प्रतीति करता त्वचा, फिर तक्ष का काम क्या रह गया, ये चक्षु ही द्रव्य का ग्रहण कर रहे हैं चक्षु के द्वारा द्रव्य ग्रहण होता है तो त्वगिंद्र क्यों द्रव्य ग्रहण कराएगा, कत वो केवल दृढ़ प्रतीति करता वो और दृढ़ कर देता है चक्षु के द्वारा गृहित वस्तु को और पक्का अविनाभूतत्व चतुरूप स्पर्श आ गया, और रूप और स्पर्श दो गुण ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिना कभी होते ही नहीं, लेकिन पुष्टता और शब्द ये दोनों के दोनों किस प्रकार इस ज्योतिष का इस ब्रह्म का लिंग हो सकते हैं, खत्म पूर्ण तरह से ज्योतिष लिंग तब दृष्टि गोचर तुम आपते आप जो है तस् ज्योतिष व ब्रह्म रूपी तत्व का लिंग रूपेण तब दृष्टिगोचरत्म लिंग तब और दृष्टि का विषयभूत आप उस आत्मा को लिंग बना के प्रति लिंग प्रस्तुत जो कर रहा पालन कर रहे हो ये किस प्रकार से कर रहे शब्द बीच में आया वो क्रिया विशेष ये त्रैतत्व है ना वो तत्व को क्रिया के सच हो अस्मि शरीरे हस्तेन आलभ्य संस्पर्शेन पुष्टिमानं रूप सहभाविनं पुष्पस्पर्श भावं विजानादि, इस शरीर में विद्यमान जो वस्तु को ग्रहण कर रहे हो कैसे हस्तेन आलभ्य हाथ से पकड़ो और देखो संस्पर्श के द्वारा पुष्पिमा को गर्मी को वो गर्मी कैसी है? वो रूप सहभावी ना पुष्ट स्पर्श भाव, रूप सहभावी जो पुष्ट स्पर्श भाव है उसको आप जान पाते हो। स ही उष्णिमा नाम रूप व्याकरणाय देहम अनुप्रविष्ट चैतन्यात्म ज्योतिषो लिंगम अव्यभिचारा। वाय जो उष्णिमा आपने अनुभव जो किया वह उष्णिमा किसकी है? वो चैतन्य आत्म ज्योति का ही है। क्यों? नाम रूप व्याकरण करने के लिए देह में अनुप्रविष्ट चैतन्य आत्म ज्योति की वृद्धि वह उष्णिमा क्या हो जाएगा? लिंगम भवती। क्यों? अव्यभिचारा कि प्रविष्ट जीवात्मा जब तक है तब तक उष्णिमा है, जब प्रविष्ट जीवात्मा का निवृत्ति हो जाता है तब उष्णिमा भी खत्म हो जाता है। नहीं जीवंतम आत्मान उष्णिमा विचरति, जीवंत जीवात्मा का जीवित रहते वक्त कभी भी इस उष्णिमा का विचार नहीं देखने को मिलता। उष्ट एव जीविष्यन् शीतो मरिष्यन् इति विद्यायते। इसलिए सर्वानुभव में यही होगा कि जीवित रहते हुए व्यक्ति के अंदर गर्मी का अनुभव सभी लोग करते हैं और मरते हुए के अंदर शीत का अनुभव सभी करते हैं। मरण काले नीचे उसके दिया देखो, भागादि मनसि मना प्राणे प्राण तेजसी तद अध्यक्ष लक्षण परस्याम देवदायाम परमात्मा के अंश संपत्ति श्रुत्या। ये पहले अन्य श्रुति में जा चुका है। स्वध्यक्ष दिव्यः ब्रह्म सूत्र में इसका विचार हुआ है। अध्यक्ष प्राणाध्यक्ष जीवात्मक तद तेज परस्याम देवदायाम, ऐसे करके मंत्र का विचार ब्रह्म सूत्र में भी 4.2.4 में किया हुआ है। 4.2.4 ब्रह्म सूत्र में इसका विस्तृत विचार होता है। पका वाघ आदि सारी इंद्रिया कालीन हो गए मन में, मन कहा जाता है प्राण में, प्राण तेज में, वह तेज अध्यक्ष लक्षण जो परस्याम देवता परम भूता देवता जो परब्रह्म परमात्मा में चला जाता है, परमात्मा के अनुसार प्रमाण सा तेज परस्याम देवता की परेण अविभागत्व वो जो तेजना परस्याम देवता इत्यादि की शुक्तियों के द्वारा पर के साथ अविभागत्वेन वो करा दे। मरण काले च तेज, मरण काल में जो तेज है पर देवता में ही जब लीन हो जाता है, ऐसे पर ब्रह्म के साथ अविभाग अविभक्तत्व अनन्यत्व नहीं जीव का बोध कराया गया है। अतो असाधारण लिंगम औष्ण्यम अग्निर्व धूम, इसीलिए अग्नि के प्रति जैसा धूम असाधारण लिंग होता है उसी प्रकार से जो उष्णत्व का अनुभव कर रहे हो वही शरीर में विद्यमान उस ब्रह्म का विशिष्ट रूपेण विद्यमान उस ब्रह्म का जीव रूपा ब्रह्म का लिंग है संतो। अतः तस्य परस्य एषा दृष्टि साक्षादेव दर्शन दर्शन पाए, इसलिए वह यह जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसका ये क्या है, एषा दृष्टि क्या है? साक्षादेव साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के समान प्रत्यक्ष अनुभव से द्वारा इसी से कि वो दर्शन हो पाए, साक्षादेव दर्शन में दर्शन हो पाया उस परमात्मा के दर्शन का यह साक्षात उपाय है कि जो उष्णता का अनुभव करते हो। तथा तस्य ज्योतिष एषा श्रुति ठीक उसी प्रकार से वायु ज्योतिर में ब्रह्म का एषा यह जो श्रवणात्मक लिंग है, श्रवण श्रवणोपायों की उच्चमान जो आगे कहे जाने वाले श्रवण का जो उपाय है जो कहा जा रहा है तो वही लिंग है समझिएगा। ये त्रेजा पुरुषो ज्योतिषो लिंगम शुश्रूषति श्रोत विच्छति, इधर जब उस पुरुष का ज्योतिर्मय परमात्मा का लिंग को आप सुनना चाहते हो, श्रवणात्मक लिंग को सुनना चाहते हो तब तदैत कर्ण अपिगृही एक शब्द क्रिया विशेषण, यहाँ पर भी तदैत चैत शब्द है वो क्रिया का विशेषण है। तत् कर्ण अपिगृही कर्णों को बंद करके तत्णोती ऐसा रहेगा तत् एक क्षणोती उस ब्रह्म को ही सुन रहा है, जो शब्द सुन रहा है वो वास्तविक शब्द नहीं है, वो शब्द रूपी ब्रह्म का ही श्रवण शब्दोपाधिक ब्रह्म का ही श्रवण करता है। अपिग्रीय मने अपिधाय इत्यर्थ अंगुल्याभ्याम प्रोणुत्य अंगुलियों के द्वारा जबरदस्त बंद करके निनदम इव रथस्य इव निनदम इव ने रथस्य इव घोष निनदा रथ के घोष को निनद करते उसके समान श्रवण होता है। श्रवती नदतुरिव ऋषभ कूजित भी वह शब्द अतः ऋषभ के द्वारा कूजित बह के द्वारा जो डकार होता है विशेष उसके समान शब्द श्रवण करता है। तथा अग्नि बहिर्ज्वलत अथवा जैसा अग्नि का बाहर जलते हुए के समान अनुभव करता है। बहिर्ज्वलता एवं शब्द अंत शरीर उपषण होती इस प्रकार से वह शब्द को अप्रभित में श्रवण करता है। तदेत ज्योति ही दृष्ट श्रुत लिंगत्वाद दृष्टंच श्रुतंच उपासित इसलिए वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत इन दो लिंगों के द्वारा आप प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हो इसलिए उस ब्रह्म की दो गुणों से उपासना कर देना दृष्टंच श्रुतंच उपासित दृष्टत्व श्रुतत्व गुण द्वय के से विशिष्ट यथार्थ ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तथा उपासना ऐसा उपासना से क्या फल मिलेगा लौकिक फल बता रहे दृष्ट फल चक्षुषो दर्शनीय श्रुतो विश्वस्त स्पर्श गुणोपासन निमित्त फलम जो स्पर्श गुणोपासन निमित्त का फल है तद रूपे संपादित उसको रूप में संपादन कर दिया इसलिए देख लो उष्टिमा स्पर्श रूपी गुण का उपासना आपने किया इन मिला के उसे आपका चरम देव वगैरह भी इतना दिव्य हो गया सबके द्वारा दर्शनीय बन गया तद रूपे संपादित चक्षुष इति रूप स्पर्श स्वाभाविक रूप और स्पर्श दोनों सहभागी होने से इष्टत्वा जो दर्शनीयताया और सभी के द्वारा इष्ट भी है दर्शनीयता सभी दर्शनीय महात्मा बनना चाहते हैं एवं च विद्या फलम उत्पन्नम इसलिए इस प्रकार से विद्या का फल भी युक्ति साबित हो जाता है। न तो मृदुत्व स्पर्शवत है कोई ये नहीं चाहता कि मैं मुलायम हो जाऊं मुलायम होने से क्या पाए नाम को मुलायम हो जाए तो भी ठीक है नहीं मुलायम सिंह भाई आ गया शरीर का मुलायम होने से बेकार काम इसीलिए कोई मृदुत्वादी को तो चाहता नहीं चाहते सभी दर्शनीयत्व चाहते एवं यथोक्त गुणों विदा जिस पर गुणों को जानता है वह स्वर्गलोक प्रतिपत्ति उत्तम अधिकम फल आ गया स्वर्गलोक भी ब्रह्मानुभूति देना ब्रह्म ज्ञान ही वास्तव में अद्भुत फल संभव निरभ्यास आदरार्थ जो है निष्काम जो है निष्काम से उपासना चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्रतिपत्ति निष्काम इस उपासना के द्वारा चित शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति मुख्य फल होता है अदृष्ट फल होता है और दृढ़ खंड और इस उपासना की परिसमाप्ति के लिए है जो पूर्व दो खंड मिलकर के एक उपासना था बारवा तेरवा गायत्री उपासना और तदंग उपासना विशेष होकर एक उपासना था। तो इस प्रकार से प्रतीक को उपासना जो गायत्री उपासना थी वह पूरा हो गया।